Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem seyirciler, nüzul sırasına göre yapmakta olduğumuz tefsirin bugün Neml suresinin 15. ayet-i kerimesine geldik. Bu ayet-i kerimeden itibaren Süleyman Aleyhisselam'ın kısaca hayatına bakacağız. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'inde bize örnek ve önder olarak hep peygamberleri göstermiş ve bir de peygamberlerin yolundan giden salih insanları göstermiştir. Peygamberler Allah Celle Celaluhu'nun kontrolünde yaşamış insanlardır. Onların ahlakı Allah'ın kitabına göre şekillenmiştir. Salih insanlar da peygamberleri o dini nasıl yaşamışsa öyle yaşamışlar. İki dünyalarını da ıslah ettiklerinden dolayı salih insanlar denilmiştir. Allah Celle Celaluhu burada وَلَقَدْ اَتَيْنَا دَاوُودَ ve Süleyman'a ilme. Biz Davud ve Süleyman'a ilim verdik diyor Allah Celle Celaluhu. Sultan Süleyman'a kalmayan dünya diyoruz biz. Süleyman kadar mülkün olsa ne fayda deriz. Yani mülkte, saltanatta İsim olarak, alem olarak, örnek olarak hep Süleyman Aleyhisselam gösterilmiştir. Burada bahsedilen, atasözlerimizde bahsedilen Süleyman, Kanuni Sultan Süleyman değil. Peygamber olan Davud'un oğlu Süleyman Aleyhisselam'dır. Allah Celle Celaluhu ondan bahsedecek bize ama ilk önce ona verilen ilimden bahsediyor. Yani Süleyman'ı Süleyman yapan Allah Celle Celaluhu'nun ona vermiş olduğu ilimdir. Böylece Allah Celle Celaluhu bizim de dikkatimizi ilime çekmektedir. Saltanat ilmi kazandırmıyor. Firavun da Mısır'ın sultanı idi ama kendini ilah görecek kadar, kendi hastalanmasını ve ölmesini unutup kendini ilahlaştıracak kadar gözü perdeli, gönlü kapalı bir adamdı. Onun için kendi saltanatının altında kaldı, yok oldu. Bu dünyada da azabı çekti, ahirette azabını çekmeye, kabirde devam ediyor, cehennemde de yine devam edecek. İlmi, saltanat ona ilmi kazandırmıyor. Ama ilim saltanatı kazandırabilir. Burada bahsedilen ilim Allah Celle Celaluhu'nun Hazreti Süleyman'a ve Hazreti Davud'a vermiş olduğu ilimdir. Doğrudan verdiği ilim. Peki biz de bu ilmi elde edebilir miyiz? Biz peygamber olamayız ama biz Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme indirilen ilme sahip olabiliriz. Yani Kur'an-ı Kerim'e yürekten inanır, onu öğrenir, öğrendiğimizi de hayatımıza geçirirsek, hayatımıza nakşederken Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam'ı da örnek alırsak, biz de onların yolunun yolcusu olmuş oluruz. Peki, Süleyman Aleyhisselam'ın saltanatından bahsedilmeden ilminden bahsediliyor. Tabii biz verdik derken Rabbim ayrıca o ikisinin peygamberliğine de dikkatimiz çekilmiş oluyor. Peki, ilim verilen, saltanat verilen Davud ile Süleyman Aleyhisselam ne yapıyorlar? Ve gâlâ, Elhamdülillahillezî faddalenâ alâ kethîrin min ibâdihil müminîn. Mümin kullarından birçoğunun üstüne bizi faziletli kılan Allah'a hamdü senalar olsun demişler Süleyman aleyhisselam ve Davud aleyhisselam. Yani ilim verildiği için Allah'a hamdü sena ediyorlar. Üstünlüğün ilimle olduğundan dolayı Allah'a hamdü senalar ediyorlar. O Davud aleyhisselam ile Süleyman aleyhisselam. Burada bu nimeti veren Rabbi tanımaya, ona hamd etmeye yöneliyorlar. Ve ayrıca hani ilim edindik, diğer insanlara üstünlük sağladık diye bir kibirlenme veya böbürlenme tarafına da, hava atma tarafına da gitmiyorlar. Yani ya Rabbi, bu ilmi veren sensin, aklı veren sensin, hakkında ilim öğrendiğimiz şeyleri yaradan sensin. Öyleyse insanlara hava atmak yerine ilmin taalluk ettiği eşyayı yaratan Allah Celle Celaluhu'ya hamd etmemiz bize burada öğretilmiş oluyor. Aslında Süleyman Aleyhisselam'ın hayatı anlatılmıyor bize. Bize ders veriliyor. Bundan sonra peygamberlerin hayatı birkaç defa tekrarlanacak. Siz bunu tekrar olarak almayınız. Siz bana bu peygamber hangi yönüyle örnek oluyor? Burada niçin anlatılıyor? O yönüne bakmamız lazım. Ve verise Süleymanu Davud'e. Süleyman Davud'a varis oldu. Ne ile varis oldu? Peygamberliğine varis oldu. Onun ilmine varis oldu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisi şerifi var. Nahnu maşaral enbiya la nurithu dinaran ve la dirhemen. Biz peygamberler topluluğu bir dirhem veya bir dinar miras bırakmayız, diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Peygamber Efendimizin geriye bıraktığı malları siret kitaplarından okuduğunuzda, hani abdest aldığı bir ibriği, üzerinde yattığı bir yatağı, oturduğu bir minderi diye nakledilenler var. Ve bize kadar gelebilen işte hırkası ve sakal-ı şerifi gibi şeyler. Ama bize asıl geleni, miras olanı nedir? Kur'an-ı Kerim'i ve yüz binleri aşan hadis-i şerifleridir. Peki mal bıraksaydı ne olurdu? Bize 1400 yıl sonra bize hiçbir şey kalmazdı. Ama bizi biz yapan değerler bize miras olarak kalmıştır. Kur'an-ı Kerim kalmıştır. Yani bir kısmı şöyle der. Ya hocam, mesela Peygamber Efendimiz dua etseydi de Uhud Dağı altın olsaydı. Uhud Dağı altın olsaydı bize 1400 sene sonrasında bir tane kalmazdı. Bir. İki. Bütün yerüstü ve yeraltı mafyaları onu oradan çalarlardı. Sana vermezlerdi. Ama Kur'an miras olarak kalmış, hadis miras olarak kalmış, bize insanlığımızı ve İslamlığımızı öğretiyor. İnsanca yaşamayı öğretiyor. Helalından o altını kazanmayı da öğretiyor ayrıca. Süleyman Aleyhisselam şöyle diyor. Ve kâle ya eyyühennâs, ey insanlar, ullimnâ mantıkat tayri ve utînâ min kulli şey, inne hâzâ lehüvel fadlul mübîn. Ey insanlar, bize kuş dili öğretildi. Allah Celle Celaluhu onlara, yani Süleyman Aleyhisselam'a kuş dilini öğretmiş. Ve her şey verildi. Bu da çok apacık Allah Celle Celaluhu'nun bir lütfudur. Yani kendinden bilmiyor Süleyman Aleyhisselam. Allah Celle Celaluhu'nun lütfudur bu diyor. Her şey verildi derken peygamberlik dahil, saltanat dahil, yeryüzünün mülkü dahil, otoritesi dahil ve kuş dilini bilmek. Kuş dilini bilmek derken diğer hayvanların dili de öğretildiğini anlayacağız. Nereden? Biraz sonra gelecek. Karıncanın konuşmasını anlayıp Süleyman Aleyhisselam'ın gülümsediğinden bahsediyor. Zaten sureye Neml suresi denmesinin anlamı da bu. Yani karınca suresi, Neml suresi, karınca suresi demektir. Kuş dili öğretildi diyor ama bütün hayvanlar kastedilmiş oluyor ve örnek olarak da en küçük görülen, cisim itibariyle küçük yoksa her yaratık kendince büyüktür. Karıncanın büyüklüğüyle filin büyüklüğü aslında yaratılış bakımından fark yok. Bizim gözümüz bakımından, cüsse bakımından farklılık vardır. Yani ilim alemi, fili mi yaratalım yoksa kalıncayı mı yaratalım? Yani Allah'ın kanunlarına uymadan biz bunlardan birini yapalım diye girişseler. Ya karınca küçük, karıncanın işi daha kolay demez ilim adamları. Ve huşira li Süleymane cunuduhu minel cinni vel insi ve tayri fehum yuzaun. Süleyman için ordular, cinlerden olan, insanlardan olan, kuşlar olan, kuşlardan olan ordular toplandı. Ve bir düzenli bir şekilde tevzi edildi, dağıtıldı. Yani düzene sokuldu askerler. Düzenli bir şekilde sevk edilmeye başladı. Burada üç türlü ordudan bahsediyor Rabbim. Cinlerden bir ordu, insanlardan bir ordu, kuşlardan da bir ordu düzene koyduğunu ve askerlerin sevk edildiğini anlatıyor Allah Celle Celaluhu. Hatta اِذَا اَتَوْ عَلَى وَادٍ نَمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا اَيُّهَا النَّمْلُ دُخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ Süleyman'ın ordusu karınca ocağının oraya geldiğinde, bir karınca ocağına uğradıklarında karıncalardan bir tanesi diğer karıncalara bağırıyor. Ey karıncalar topluluğu, evinize giriniz, yani ocağınıza giriniz. Süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi ezmesin diyor. فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا O karıncanın sözünden dolayı Süleyman aleyhisselam gülümsedi diyor Allah Celle Celaluhu. Yani buradan anlıyoruz ki kuş dilini bildiği, Rabbim tarafından bildirilen Süleyman aleyhisselam diğer hayvanların da dilini bildiğini anlamış oluyoruz. Muhterem seyirciler, Kur'an-ı Kerim 1400 sene önce nazil olmuş. 1400 seneden beri Kur'an tefsirleri de yapıla gelmiştir. Kur'an'ı anlama konusunda müfessirlerimiz çeşitli görüşlere ayrılmışlar ayrı. Yani metotlara, görüş demeyeyim bunu. Metotlara ayrılmışlar. Mesela bir kısmı yalnız rivayetleri esas almış. Bir kısmı dirayet tefsiri diye ayrılmış. Bu ikinin dışında herkes bir de kendi çağının bilimiyle Kur'an'ı anlamaya değil, Kur'an'ı yorumlamaya çalışmış. İkisinin arasında fark var. Kendi çağının bilimiyle Kur'an'ı anlamaya çalışmak var. Kendi çağının bilimiyle Kur'an'ı yorumlamaya, diğer insanlara da anlatmaya çalışmak ayrı şey. Çağının bilimini kendine esas kabul eden bir kısım insanlarımız hep yanılmışlardır. Tarih boyunca yanılmışlardır. Yani 300 sene öncesinin bilimine dayanarak Kur'an'ı yorumlayan ve geçmiş alimlerin söylediğini bunlar bilim dışıdır. Bak bilim böyle söylüyor, Kur'an da bunu söylüyor diyenler hep yanılmışlar. Hep Kur'an'ın aslını Peygamber Efendimiz'in açıkladığı şekliyle koruyanlar doğru çıkmışlar. Bilim her gün tekamül ediyor. Her gün ama. Bakınız bugünün bilimi, yani şu anda dünya genelindeki üniversitelerde ve üniversitelerin araştırma merkezlerinde bugün dününden farklıdır. Aynı ilim adamı dünkünden bugün farklıdır. Yeni buluşların peşindedir. Bitmemiştir. Bilim sonuna varsa ve dese ki daha bundan sonra çözeceğimiz bir şey kalmadı dese, o zaman anlarız. Bilime göre Kur'an'ı yorumlamayı anlarız. Hep yanılmışlar. 150 sene önce gelen değerli bir müfessirimiz o günün bilimini esas kabul etmiş, Kur'an ayetlerini ona göre yorumlamış, o gün için çok büyük itibar görmüş. Şimdi kimse almaz, okumaz, tanımaz, bilmez, bilmezden gelir bir de. Çünkü o günün bilimi bugün iflas etmiş birçoğu. O günün dediklerini ilim adamları bugün diyorlar ki eksikti, yanlıştı, tam aksi istikametteydi gibi sözlerle. Şimdi bugün de aynısıdır. Bugün de bilim, ben sözümü söyledim, eleğimi astım, eleğimi eledim, duvara astım demiyor. Araştırmalarımız devam ediyor diyor. Bu ayet-i kerimeden çıktık söze. Bu ayet-i kerimeyi zaman içerisinde bazı insanlarımız şöyle yorumlamışlar. Olur mu canım? Karıncaların da konuşmasını insanlar anlar mı? Öyleyse Kur'an böyle bir şey diyor. Süleyman Aleyhisselam onların konuşmasını dinledi ve güldü de diyor. Adam Kur'an'ı korumak için yapıyor yalnız. Niyeti iyi. Kur'an'ı korumak için uydurmuş adam. Efendim Vadi Neml Suriye'nin oralarda bir vadinin adıdır. Nemle de oradaki onların emiri yani devlet başkanı gibi, kabile reisi gibi birinin adıydı. Süleyman Aleyhisselam da oradan geçiyordu. İşte ordular çekilin evlerinize, evlerinize çekilin Süleyman ve ordusu sakın sizi de ezmesin dedi diyerek aklınca Kur'an'ı kurtarıyor. Ama bugünün bilimi diyor ki çiçekler konuşuyor. Bilim çözmeye çalışıyor. Karıncalarla araştırma belgeselleri görüyoruz. Tamamen anladıklarını söylemiyorlar. Hani geçen de bir belgeseli seyrediyorum. Bir ilim adamı 14 yıl bir tek ayıyı takip ediyor. Ayıyı. Ayının psikolojisini, ayının yaşamını, ayının çiftleşmesini, ayının çocuk beslemesini. Daha ayının dilinden anlamıyor. Ama bütün 14 yıl onu takip ederek ayı hakkında bir bilgi edinmeye çalışıyor. Veya en küçücük bir yaratık. Bunlar devam ediyor. Sona ermiş değil. Hani bilim her geçen gün ilerledikçe Kur'an'ın yanına geliyor. Ama biz şunu demekten kaçınalım. Bak bilim böyle diyor, Kur'an da böyle diyor. Bilim son sözünü söylemedi. Sakın bu yanlışa girmeyin. Bu yanlışa giren bir değerli insanımız, Allah rahmet eylesin, vefat etti. Hep böyle batıda bir bilim ilanı duyulduğunda hemen Kur'an-ı Kerim'de, bak Kur'an-ı Kerim onu bahsetmişti zaten diyordu. Derginin biri kendisiyle röportaj yapmış. Demişler ki bu zat da öyle Kur'an hadis bilen bir insan değildi. Normal üniversite mezunu bir insan. Efendim peki bilim yeni sene biz yanılmışız öyle değil de durum böyleymiş derse bu ayet ne olacak diye soruyor. O da diyor ki o zamanın hocası düşünsün onu da diyor. Biz kafkasçı değiliz. Yani bir anda adamı kandırarak Müslüman edelim. Sakın ha. Doğrular söylenir. Dileyen kabul eder. Dileyen kabul etmez. Bir de şuna dikkatinizi çekeyim. Sorulur. Hocam, Kur'an-ı Kerim'de hayvan hakları ile ilgili ayetler var mı? Ben okudum da bulamadım diyor. Baştan sona mealini okumuş. hayvan hakları ile ilgili bir bölüm bulamamış. Şimdi Kur'an'ın metodu ile bizim okuduğumuz kitapların metodu ayrı. Şu anda okumakta olduğunuz mesela bilimsel bir kitabın metodu, diyelim üniversitelerimiz bu metod olarak İngiliz metodunu kabul etmişse İngilizce yazılıyor doktora tezleri, yani İngiliz metodu kullanılıyor. Yok, Avrupaca yazılıyorsa Avrupa metodu kullanılıyor. Onun için biz dikkatli olacağız bu konuda. Bu metotlar da değişiyor. Yani 100 sene önceki bir doktora tezinin metodu ile bugünkü ayrı, bundan 10 sene sonrakisi yine ayrı. Şöyle bir şey aranmasın Kur'an-ı Kerim'in içerisinde. Hayvan hakları başlık. Onun altında Allah'ın ayetleri. Öyle bir şey değil Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim tabiat gibi. Dikkat edin. Tabiat Rabbimin ayetleriyle dolu dedik. Rabbimin iki türlü ayeti var dedik. Bir tabiat ayetleri, iki Kur'an ayetleri. Buna şeriat ayetleri diyelim. Yani uyum sağlasın tabiat şeriat kelimesiyle. Kur'an ayetleri. Tabiat ayetleri de Allah Celle Celaluhu tarafından yaratılmış. Kur'an ayetleri de Allah Celle Celaluhu tarafından indirilmiş. Rabbimiz tekvin sıfatından bahseder. Kun feyekun ile. Bir de kelam sıfatından ve kellemallahu Musa teklima ayet-i kerimesiyle. Bizim hocalarımız bize Allah Celle Celaluhu'nun sıfatlarını öğretirken hayat, ilim, semi, basar, irade, kudret, kelam, tekvin. Kelam, tekvin. Kelamla tekvin kelimesini ard arda zikretmişler. Kelamı öne almışlar. Kur'an'dır, geçmişte İncil'dir, Tevrat'tır, Zebur'dur ve diğer sahifelerdir. Tekvin de Rabbimizin yaratmasıdır. Tabiat ayetleri onun ayetleridir. Tabiat ayetlerinde biz taşları hep bir yerde yığılı, toprakları bir yerde yığılı, madenler bir yerde yığılı, sular bir yerde yığılı olarak mı görürüz? Yok. Denizler bir tarafta yığılı ama dünyanın her tarafından ırmaklar, pınarlar, kaynaklar akmaya devam ediyor. Madenler dünyanın her tarafına serpiştirilmiş. Altın madeni bile bir yerde değil, dünyanın her tarafına serpiştirilmiş. Altın madeni ile kömür madeni arasında temas var. Kelebek ile yıldız arasında bir bağlantı var. Yıldızla deniz arasında bağlantı var. Denizle filan dağın tepesindeki kuş arasında bağlantı var. Birbirlerine fabrikanın dişlileri gibi diyelim geçmiş vaziyettedir. Kur'an ayetleri de öyle. Besmele'nin başındaki ba harfinden sonundaki sin harfine kadar birbirine bağlantılı. Peki hocam hayvan haklarıyla ilgili ayet var mı? Var. En'am suresini açtığınızda Rabbim وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا تَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ اِلَّا اُمَمٌ اَمْثَالُكُمْ Gökyüzünde uçan her kuş, yeryüzünde hareket eden her canlı sizin gibi birer ümmettirler diyor Allah Celle Celaluhu. Buyurun. İnsan haklarıyla ilgili yazılmış dünyanın her tarafından kitapları alın, okuyun. Böylesine güçlü bir ifade bulacak mısınız? Bulursanız bana haber verin. Bulmanız mümkün değil. Haber veremezsiniz. Bulmanız mümkün değil. Rabbim, gökyüzünde uçan bütün kuşlar, yeryüzünde kıpırdayan her canlı sizin gibi birer ümmettirler. İlla ümemün, hatta ümmetlerdirler. İlla ümemün emsalukum. Emsal kelimesini Türkçe'de de kullanırız. Emsaliniz, sizin emsaliniz birer ümmettir onlar diyor Allah Celle Celaluhu. Buyur hayvan haklarında. Aslında Hayvan Hakları Derneği'nin ben tavsiye ederim güzel bir hattatımıza bu ayet-i kerimeyi yazdırsınlar. Ve başkanın odasında koltuğunun arkasındaki duvara yazdırsın, assınlar. hattatımıza yazdırsınlar, tezhipçilerimize süsletsinler, güzel bir çerçeveyle de oraya assınlar. Veya hayvanlar, hayvan haklarıyla ilgili, çevreyle ilgili düzenleme yapan bakanlığın kapısının üzerine bu ayet-i kerime yazılmalıdır. Sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam, kedi dövüşü, köpek dövüşü, horoz dövüşünü yasaklamıştır. Kendi sağlığında hadis-i şerifleriyle bunu yasaklamıştır. Buhari ve Müslim'in rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam, susuzluktan dili bir karış dışarıya çıkmış bir köpek kuyunun başında ama kuyuya inemiyor. Günahkar bir insanın gelip ayakkabısıyla suyu kuyudan çıkarıp köpeğini sulaması neticesinde günahlarının affedildiğini haber verir Peygamber Efendimiz. Tabii burada kafir değil o insan. Günahkar bir mümin. Günahkar, büyük günah işlemiş bir mümin. O köpeği suladığından dolayı cenneti hak ettiğini, günahlarının affedildiğini Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam bize haber vermiştir. O eğitimden geçmiş Hazreti Ömer. Bir zamanların Mekke parlamentosunun en güçlü üyesi, Ebu Cehil gibi, Ebu Süfyan gibi, Ebu Leheb gibi, Ömer de hatta en ileri seviyesinde olanı. Yani o kadar ileri gözü köpek ki Muhammed'i ben öldürürüm deyip yürüyen adam. Ve gelip Müslüman olan adam. Öldürmek için gelip arkasından Müslüman olan adam Hazreti Ömer. Bir gün devlet başkanı oluyor. O Kur'an eğitiminden geçti. Peygamber Efendimiz'in eğitiminden geçti o. Bir gün devlet başkanı olduğunda onun söylediği bir sözü Mehmet Akif merhum şiirleştirmiş. Kenarı Dicle'de bir kurt aşırsa bir koyunu, gelir de adli ilahi Ömer'den sorar onu diyor. Yani Dicle kenarında bir kurt bir koyunu kapsa, yese ki acı duyacak koyun, Allah'ın adaleti bir gün gelir Ömer'den onu sorar diyor. Ömer Medine'de oturuyor. Dicle Türkiye'de ve Irak'ta. Ömer bir koyunun kurt tarafından kapılmasının bile bir gün kendisine sorulacağının endişesini taşır hale gelmiş. İslam gelirse ne olur hocam diyorlar. İslam buşun yüreğine girerse eğer Ömer gibi olur. İslam buşun yüreğine, Şaron'un yüreğine girerse Ömer gibi olur. Değil insanları öldürmek, caminin içerisinde öldürmek, kenarı Dicle'de, yani Dicle'nin kenarında bir koyunun ayağının bile kırılmaması için özel gayret ve hassasiyet gösterirler. Fırat Nehri üzerinde geçmekte olan bir koyunun veya keçinin köprünün güzel olmaması, sağlam olmaması nedeniyle ayağı kırılsa onu da Ömer'den sorar diye tir tir Medine'de titremiş bir insan haline gelmiş Ömer. Ömer değil bunu yapan. Ömer bir zamanlar zalim Ömer. Ebu Cehil'le beraberler. Hem yeraltı dünyasının adamları hem de parlamentonun üyeleri bu adamlar. Ama sevgili Peygamberimizin eğitiminden geçen bu insan bir koyunun ayağının kırılmasından yüreği yanan bir insan haline gelivermiştir. Bunu sağlayan bu dindir. Yani bu din insan haklarını sağladığı gibi hayvan haklarını bile sağlamıştır. Kur'an-ı Kerim'de Ankebut suresi var. Örümcekten bahsettiğinden dolayı. Nahil suresi var. Arıdan bahsediyor. Nemil suresi var. Karıncadan bahsettiği için burada. Kuşların dilinden anlayan Süleyman Aleyhisselam'dan bahsediyor. Karınca, hani karınca dedik. Hayvan haklarıyla ilgili Türkiye'de en geniş kitabı değerli bir profesörümüz yazmış. O da diyor ki, Batı'daki hayvan haklarıyla ilgili çıkarılmış bütün kanunları toplamış orada. Ama İslam ümmetinin varmış olduğu, toplum olarak varmış olduğu mertebeye gelemediklerini örnekleriyle veriyor. Beyazid-i Bestami diyor, hacdan dönerken Bağdat'ta şey aldı, bir ot aldı hediye olarak, çörek otu aldı. 7 gün gittikten sonra evine vardı, çörek otunu bir açtıydı, bir tane karınca var. Eyvah, ben bu karıncayı anasından, babasından, dayısından, emmisinden, kardeşlerinden ayrı düşürdüm. Hac misafirlerini ağırladıktan sonra gelsin geriye bir 7 gün daha yürüyor, çörek otunu aldığı yere karıncayı bırakıyor. Yani dinim insanları insana karşı hassas hale getirdiği gibi hayvanlara karşı da bu kadar hassas hale getirmiş ki Beyazid-i Bestami olmuş insanlar. Onun için hayvan hakları ile ilgili kitap mı okuyacaksınız? Kur'an-ı Kerim'i okuyacaksınız. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.